Bale, ba, bueno, aktibazione festivalarekin bukatu dugu. Eta orain hasiko gara aktibazione musikalarekin. Eta hitzak dioen moduan, aktibazione musikalak zer dakar? Musika, ezta? Orduan, lehenengo gale pres badaukagu... Bai, kortinilla hori? Musika! Kalean! Libre! Aktibazione musikala! Bueno, esan dugu aktibazione musikalarekin hasiko garela, eta lehenengo badaukagu aldai batukada, ez da? Aldai badau solekartea, baina bai da batukada bat. Bai, bai, batukada da. Hemen du agurtzane. Bai, lehenengo naiz. Lehenengo zera. Bai, printzipioz batukada sortu zen Ugarteko batukada ikusi genuela orain dela bi urte, nola erreziklatutako materialekin, ba... egiten zituztela sekulako ritmoak eta, bueno, giroa oso ona izaten zela eta gustatu zitzaigun ideia pilo bat. Orduan, bueno, haiekin harremanekin jarri ginen eta, bueno, orain laguntza eskaini digute eta badara maguia bi urte eta primeran gure batukada, osea, edonor parte hartu aldu. Badugu intergenerazio partaideak, amabi eta mairu urteko umeak, eta ere irurgoita amapiko pertsonak bebai, orduan primeran gaude. Horretan, San Gabriel ere bizirik dago benauzo. Bai, bai, bai, eta zaratatxoa ia bihurtu dugu bebai. Horretan, bueno, abesti bate joko diguzu egoren gure bai, hemen. Bai, eta gero joango gara, hemendik girotzen apur bat... gure herria batukadarekin. Ba, eskerrik asko parte hartzea. Y es que... Thank you. Bai, bai. Uepa, kontuz kableekin. Jua. Bueno, airean gaude, o sea, dago emititzen todo el destrozo este. Airean nunca mejor dicho. Airean nunca mejor dicho, ez dakit hemendik egan aterako garen, Aimar. Aupa, y Huracán Katrina en directo. Ordenagailua ez dabil, abestu barko ditugu kuñak. Bueno. Aktibazione musikala. Bueno, horrek ez dauka problemarik, ez? Hori gutxienekoa da. Bueno. Nola gengo dugu aktibazione musikalaren atala nola da? Gidoia egan joan dare, bai? Pues bai, ez daukat ni puta idea, así que gengo dugu aduguna. Vale? Vale. Hori da movida. Eberto. Vale. Hemen ateatzen dira dana, error. Bueno, no, venga, basiko gara. Ez dago, hemen maratoia hori da, maratoia daukana. Aimar, hau esin dela gelditu. Vale, abixe bat, zati honen, bueno, nola joango den, hemen hiru talde izango ditugu, kirua huts eta usteak usteleen, bueno, rekordatorio bat ere izango dugu, ez da? Eta bueno, egingo duguna izango da, joango dira poliki-poliki taldeak banaka pasatzen, talde bakoitzaren aurkezpena egingo dugu, galdera pare bat ere egingo dizuegu, eta gero ere bai, joango zarete ez, bakoitzak, ba, bi abesti edo, edo, bueno, nahi duzuna, jotzen, ez? Pixka bat hori izango da sistema, Aimar? Bai, bai, hori da, oza, gidoia zuk duzu, así que, pues bai, zuk esaten baduzu, pues bai, hori da. Bale, ba, lehenengo eta behin, kirua taldearekin hasiko gara, bueno, kirua taldea sortu baino lehen, Nora eta Koldo biak talde ezberdinetan ezagutu zaituztegu. Eta bueno, baina Pirillian sortu zenuten proiektu hau, ezta? Kirua taldea, talde akustikoa da. Eta bueno, ez da asko taldea sortu zela, baina dena den ikusi zaituztegu toki diferenteetan eta toki askotan jotzen, ezta? Ez dakit, nola izan da esperientzia azken hilabete hau eta nola izan duzu, ez? Talde bat zerotik martxan jartzea. Ba. Guasi ginena ondotzen da, eza? Bai. Bale, ba, apirila baino lehen haue bai hasi ginen joten. Baina, bueno, oina geuse serioagoa da. Oia izena dekogu taldentzako, orduen... Formalizatu da, ja, orduen. Ez que lehengo ez geneuken izenik, orduen izen zan, holan aldaketa ja serioa bat. Eta, bueno, ba, jo izen dugu hainbat lekutan ametik hurbil. Eta, bueno, behintzet hasi garaia, ba, gu talde bezala, ba, ba, ze helburu, edo zein izango dan geure helburua, zer lortu gure dugun, non jo gure dugun, zelako instrumento ebaiz hartu gure dugu zen, behintzet geure abestiek egiten. Ze, oin arte, egie da, ba, beste taldeen abestik hartu dugu zela eta bueno, ba, bertsio akustikoak egin dugu zela, orduen bueno, ba, behintzat geure nortasuna emotea taldeari, hori zen da azkenengo hilabetetan egin duguna geure lan pertsonala behintzat, hori da. Bueno, ez dakit, Koldo, vale. Eta gero, ez dakit, bueno, hitz egin duzu, ez, ba, nortasuna ematen nahi zaietela taldeari. Eta, bueno, hori, lehen esan dut, talde diferentetan egon zaretela lehenagotik. Bai. Ez dakit, kiruak zer eskaintzen dizue berria edo, ze... Ba. Ze gauza berri, eh? Ze aukera ematen dizue. Adibidez, nik jotxera zin nintzenean, izan zen usteak usteak egin genuen taldea. Eta talde elektrikoa jaietan jotxeko, hainbat jaietan. Gidoia entera da airean. Eta orain adibidez kiruarekin tabernetan edo leku txikietan jotzeko aukera ematen digu. Eta oso musika ezberdina, usteak ustearekin gauza elektrikoa zen, kaineroa, eta orain lasaiagoa edo beste jende bat. Bai. Sentimentalagoa, ez? Sentimentalagoa, akustikoagoa edo ez dakit. Ba, igual beste soinuekaz esperimentatzeko bai aukera ematen dozku talde honek. Ze igual pentsa dugu bai, gitarrak badeko guz, ahotsa dekogu, bai igual ez dakit txelo bai sartzeko aukera edo ukelelea edo beste soinu batzuk bai sartutea. Bai geure abestietan, geure nortasun hori ba lortzeko edo. Hori beda ezberdina, ez? Azkenean bertsinoak eta bertsioneak egiten gero zuz abesti propioak egitea, zelan zelan bizi izan duzu hori aldaketa hori, zer hori bebai da lana edo ez dakit. Barnetik atera ez dakit, ez dakit. Bueno, oraindik bakarrik daukagu abesti bat, gero joko duguna, baina bai, bueno, gero aurkeztuko dugu hemen. Baia. Ederto, ederto. Eta hasi gara sartzen kontzertuetan eta bueno, ba igual jotzen hasiko gara, ezta? Ez dakit, ze joko diguzu lehenengo. Ba, geure abestie. A dos. Lehenengo ta gero ja, bueno, geure abestie berez ingeles ez da. Orduen gero konpentsatzeko geure euskararen eguna dela ta, ba gero abestuko dugu beste bat, bertsino bat euskeraz. Vale, ba hasi, zuena da. Mikrobat irratia zuentzat. Gitarra hau, bai. Entzuten da gitarra hau, bai? Bueno, abestien izena Any Day at Any Time deitzen da. Ta bueno, espero dut segun gestu kaizetea. Oso ondo. Orain bigarren abesti bat egingo diguzue. Hau esaguna da, eh? Zein da? Bueno, zein da bigarren abesti hau? Bada Katamalok abestuten dauen, bueno, Gorka Urbizuk Katamalon abestuten dauen mina horren bertsinoa. Aurrera, ea, ea, espagara egas urteten. Espagara egan urteten hori da. Aurrera, aurrera, hazi, hazi. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Bai, bai, bueno, a ver. Igual hilko gara, zuzenean, hori esan beharra dago, gaude streaming bidez bidaltzen seinala, seinala bizirik dirau. Baina, bueno, txuten baduzue hortik internetez, ayúdame, no sé qué. Hori da, hiltzen gaudela. Nosot. Euskaragatik hilko gara, hori da. Bueno, hau da zuzeneko kontue, así que... Bueno, mi esker tortxagatik, hori... Aio! Aurretik guztioi. Zuen bizitza jarri duzue jokuan. Dudala badakit, baina zauria ez dut topatzen inundik. Benetan alatorkit, poza erraietatik, ala ez otera bil, neu bere atzetik. Honezkero ikatzea, nago gerizpean, itzalaria zalean eusteko bestian. Aldiz uzkurtu eta guztu zaiezpean, bihotza somatzen dut eguzki ezkean. Berriz minau, berriz minau, berriz minau, luze dirau. Berriz minau, berriz minau, berriz minau. Luze zer da, zer garela. Nik ez dut nahi hemendik onik atera, onik atera. Bai, bai. Bai, bai, bai, bueno. Ba, bai, pues hemen gaude, pizkanaka, pizkanaka, txirikitoa desmontatzen, ez dakit inoiz egon zarete nolako kontzertu batetan, ez? Dauda, zehozer, berezia, ez? Bai, oso. Ba, mikro gabe, gauzak erortzen, hiltzeko zorian. Egingo dugu, geldialditxo bat jarriko dugu musika. Ni hemen segitzen dut, como en el Titanic, ez dakizu. Jarriko dugu musika bat, eta pixkat desmontatzen dugun bitartean, eta bueno, ikusten ditugun biktima eta hildakoak, eta hori guztia. Ba, ba, ba, ui. Bai, bai, bai. Era basoago. Ba, ba. Mar. Buah, chaval, bai. Corta aquí los dedos. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai. Bai, bai, bai, bai. Hore, bai. Bueno, ba, ekaitz honen ostean, eta karpa desmontatuta, orain seguruago gaude behintzat. Bai, sorte izan dugu, bolin esaten duk, gana ondo. Hori bai, maratoia aurrera doa, oztopoak oztopo, eta jakuñarik gabe, baina aurrera doa. Aimar, bizirik zaude? Bueno, erdi bizirik, igual emango dit infarto bat hemen, baina, bueno. Bueno, ba, kirua eduki dugu, eta orain huts talde dator. Bai, entzuten didazu, nauzu. Tidazu, nauzu. Es. Bueno, ba, utx taldea daukago hemen. Jo, dut eso ikust. Eta, bueno, orain disko berri bat aterako duzu, ezta? Bai, urtarrian sartuko gara hori egitera. Eta nola izan da disko horren prestaketa edo nola joan da hori guztia? Bizkarat hori erokeria bat izango da, ez, grabaketak. Bai, bueno, sartu ginen lokalean konposatxera, bueno, orain dela hilabete, bueno, hilabete bat, gutxi gora bera, eta ba, genukan bai ideiak, temak egiteko, eta hasi ginen hor lantzen. Euskenean kontzertuak bukatu ziren, eta hori egiteko garaia zen, eta hor gaude. Eta orain aurkeztu nahi diguzue, diskorretako besti bat. Bai, hori da. Gutxienez. Bai. Bai, bai, bai. Eta, bat. Bueno, zergatik aukeratu duzu abesti hau, edo zer esan nahi da besti horrek. Bueno, abestia otsoa, abestia da, eta uste dugu diskaren lehenengo abestia izango dela, eta, bueno, Aimar esan zigun hemen partartzeko, eta uste dugu akustiko eran gehiena moldatzen zena edo zela, eta... Bai, ze imaginatu, ez dakit entzuten zuen, pero bueno, jose. Imaginatu danau guztia bateriarekin y todo el tinglao, ¿sabes? Pues ya lo que faltaba, ya, ¿sabes? Platillos voladores, eta, bueno, bueno. Sin más. Eta hori, es que ez dut entzuten ezer, chava, da, me estás, vale. Hori. Bueno, ba, hasi bestiarekin. Zer dakarren Bai. Beste bat bakarra prestatu dugu hau. Vale, bueno, eskerrik asko hemen gurekin egotegatik. Ez horregatik. Eskerrik asko zure. Eta bueno, pues aurrera jarrituko dugu. Bai. Eskerrik asko, bai. Eskerrik asko. Bueno, eta ere bai, eskerrak ematea egun hau posible egiten ari diren jende guztiari. Lehen ere aipatu da egunean zehar, Anderek bere etxea utzi digu antena jartzeko, Jagobaren taberna, Itxaso taberna ere bai hemen daukagu, bueno, gure interneten konexio zuzena da. Bai, bai. Eta gero ere bai, bueno, spam momentua. Hemen, bai, spam momentua, baina ere bai esan beharra dago, hemen eta momentu horretan laguntzen ari den jende guztiari, ez? Hemen eduki dugu erokeria momentu bat. Karpa iaia izak eraman du, orduan hemengo jendeak, bueno, txalo bat zuentzat, ez? Azkenean, bai, bai. Guztien artean karpa bildu dugu, eta hori jendea biltzen ari da, eta... Eta pazientzia gatik. Hori da, pazientzia gatik ere, bai, pazientzia gatik ere, bai. Bueno, ba, musikarekin aurrera jarrituko dugu, Aimar? Bueno, ni, bueno, bai, bai, hori da, bai, gero, re, bai, hori da. Es que ez daukat gidoirik, ez daukat ez. Berriro, aizak eramandu. Berriz ere galdu duzu gidoia. Bueno, daukat hemen, baina eske ez dut entzuten, o sea, ez dut ikusten, ez da, ba, sin más, tío. Orain pasatuko, o sea, genituen hiru talde, ez? On gara kiruarekin, utxekin, eta orain hauek me suena su cara otra vez, ¿no? O sea, ba, hauek badira, usteak ustel, uste dut. Ah, bai, suena, pues, usteak ustel, ez? Berriak dira hoiek, ¿no? Ba, ez dira bat ere berriak. Hauek 2011an hasi ziren. Uste dut iaz taldea, bueno, jotzeari taldeak utzi ziola, gero batzuk proiektu diferenteetan sartu zinetela. Baina, bueno, ere bai musika munduan eta bagaranen. Eta gaur egun daude musika taldeentzat referente musikal bat ere izan da, ez? Orduan igual, bueno, abesti pare bat edo joko diguzue, baina lehenago aldera bat aizeak usten badigu. Ez dakit, hori izan dugu, ez? Usteak ustel urte batzuetan zer jotzen ibili zen, hori referente bat ere izan da, eta ze uste duzu izan dela usteak ustelek Trapagarani eman dion ekarpena, bai Trapagarani eta dirai zuentzat ere bai, ez? Orain, bai, azkenean hortik atera dira mila ramifikazio, ramifikazione, ez? Eta, bueno, ez daki. Kaixo, arratsaldeon. Aupa, Txaba. Hori da. Ba, ekarpena... Koldo eta Txaba. Hori da, Koldo eta Txaba. Eres. Ba, ekarpenei buruz hitz egiten, pues, klasifikatuko nituzke bi ekarpen, ez? Ardatz moduan, pues, musikalki, maia basuko musikaria gara, batzuek badaukate formazioa musika mundua, baina gehienak gara entzunezko musikariak edo lan. Pues, hasi ginen gure rollo egiten, punk rocka gustatzen zitzaigun, bertsioak egiten hasi ginen, eta pues, bi jabietetan hor geunden San Gabrielgo plazan, pues, longero egunerako kontzertu bat ematen. Arlo horretatik, pues, punk rocka zabaldu dugu apur bat Trapagaranen, ze badaude taldea, punk rock taldeak eta egon dira, eta pues, jarritu dugu pizkat ibilbide hori, euskal musikaren ibilbidea. Eta gero beste ardatz bat ere, esango nuke sozialki euskeraz pues, abestu edo abesten dugula, ze euskal musika Trapagaranen pizkat maila pizkat urria da, egon dira taldeak, Iazira ez, Amaraun eta horrelako taldeak, baina zen egon musika, euskal musika kutsu bat, ez? Eta gero pues, sozialki pues, pasibiltzen ginela pues, gazteria guztia kontzertuetan, ez? Pasa bat zen eta gozatzen genuen guztio. Batez ere zuek, ez? Hortik, goitik, estenatokitik ikusten. Beno. Todas las masas, ai. Joder, ni goratzen naiz Longeron eta hori, parecía que yo el viña, yo no sé qué. Bai. Momentu azte ziñak, bai. Bale, eta zer joko diguzu edo? Ba, joko gure abesti bat, akustiko moduan, etengabe da. Falta zaizkigu hemen Jonejo, falta zaigo Asier hemen dago, txalo batzuk emateko prest. Falta zaigu Goitia, dagoela Australia, nortik gerra ematen. Eta bueno, joko duguna, ba, etengabe da. Eta zelan barkatu, porque iba esia justo. Eta zelatan, osea, si zarete berriro jotzen horrela, osea, mendi su pedrada ore. Ez, azkenean, pues, ezin egon hori musikarekin beti daukazu, ez, eta Koldo ere, ba, zoa dauka, pues, igual besteok denbora zere txarto da biltxate, eta Koldo gitarra bat daukan, ez, eta nik ahotxa, edo, ahotxer dia, pues, hemen gaur. Venga. Pues, aurrera. Vale. Aurrera. euskarak pasartzeko baimena eskatu gabe, batzutan galtzaie besteetan garaie onartzen. Bidean izandako akatzak nola ez beste behin, iluntasun honi aurre egiteko kantatzen. Mugak gainditzeko desio askaitasunak da gogoak areagotzen goaz, hautsin pozatutako moldeak denaz dauka guazalean piztu irudimena. Ez nazaitez eroso ikusten du lehortatik bizitza, ez jakinean epaitzen duen guztiak ez egin, sasi jakintxoa oberoei kasurik itxura, begiratu aurretik egin kasu bihotzari. Mugak gainditzeko desio azkaitasunak eta gogoak areagotzen goaz, hautsin pozatutako moldeak denaz dauka guazalean piztu irudimena. Ez nazaitez. Txaloiek, Asier! Ez egin telezirkoko hartaburuei kasurik itxura, begiratu aurretik egin kasu bihotzari. Mugak gainditzeko desio azkaitasunak eta gokoak areagotzen goaz, hautsin pozatutako moldeak denaz dauka guazalean piztu irudimena. Ez nazaitez. Eskerrik asko. Nahi badu zue beste abesti bat daukagu baino. Beste bat egin dezakegu. Zen, denburarekin egitea gero tertulia moduko bat musikarien artean. Azkenean, bueno, motz gabiltza, ez? Hemen eduki ditugun intzidentzia klimatologiko guztiekin. Baina ni bai nahiko nuke gota galdera bat, ez bakarrik zuei, igual ere hemen dauden musikario guztiei. Ez dakit, horien Etrapagarrenen musika talde asko daude, gaude, ez? Eta zein behar, zeintzu dira ikusten intuzuen beharrak Etrapagarrenen musikari entzat, ez? Diot, orokorrean, Adibidez, Etrapagarrenen ez daude entxaiatxeko lokalik. Hori importanteena da, bestela taldeak non entxaiatuko dugu, edo... Eta nire ustez ere, apoio gehiago, edo... Nola esan, baina... Ondo dagoela, egun, osea, jai, gure jaietan jotzea ondo dagoela. Baina ezke balia behar ditugu, baina behar ditugu, Etrapagarrenango musika talde. Azkenean, osea, milagro hutsa da egotea, hainbeste talde eta hainbeste magia doa, hainbeste, osea, pertsona gogoekin, eta ez egotea lokal bat, ez? Eta betiko aguda da, ba, itxak itxetan geratzen direla. Beti proiektuak daude, badara magu astetxe publikoarekin, atxera hueltak, eta azkenean, pues, dena da hitzak, eta hautsa. Hitzutxak, hori da. Eta gaur egun, orduan taldeek nora joan behar dira, edo ze egin behar dute ensaiatzeko, edo ensaiatzeko. Adibidez, daude Ortuellako grob, edo horrelako, baina lokalak oso agaztiak dira. Eta agian talde guztiek ezin dute Ba, hilabetero ordaindu 300 euro edo 400 euro. Azkenean da dirutza eta bai. Zu daukasun ez dakit, hobia edo... Bai, eta adibidez, jende gaztea, agian ikasten dagoena ez dauka lanik. Nola ordainduko du etxeko lokala. Azkenean gu hasi ginen Trapagarango gaztetxean eta eskerrak geneukala hor. Hor sortu zen dena, nahi gabean. Eta hemendik ere eskerrik asko Trapagarango gaztetxeko jendeari. Bueno, hortarako dago bere defektuekin eta bere arratoiekin, baina bueno, horretarako dago. Vale, orduan horrekin aktibazione musikalari amaiera emango diogu, hor debitzen da behar hori, lokalen behar hori. Eta bueno, horrela egingo dugu, ez da Imar? Bai, a ber, zela, doan hau, ea, erotzen zaigun, ja, geratzen zaigu garito guztia edo. Hori bai, eskertzea, bueno, zuei hemen egotegatik, bai, musikari guztiei hemen egotegatik. Mi esker Kirua, mi esker Utz, mi esker... jende guztia, bizka bat, eduki dugun, bueno, eraso klimatologiko ni aurre egitegatik. Eta, abagoaz, aurrera. Bai. Eskerrik asko zuei, ba, mi esker, mi esker. Zaren balantzan, ari gainean dantzan gabiltza eta hitza jartzen dugu zalantzan egori gabeko xori bat zertan datzan amets baten orantzan, iparra da baldintza gizakiak hainbeste min sortu du berekan nik nahiago dutxin etxia manatu garekan nahi dudan eran sentidezak edan apurrean zangoak lurrean taburua egan ez didate eman beste auturik egira da batean ez da sekreturik ez dut frogarik baina ez dut dudik gravitateak ezkintuen egin urrari loturik duk adiduk ari gurari ugari galde egin dizkioguta bizitzea dugusari begiak itxi dizkigut ez ginen itxu jaio sinesmena zozaio ikusten ez denari joan dira lagunak papi eta iru joan dira egunak zientziaren gatibu itz lehunak arrotasunak ebatxi dizkiguta ezagutzen ez dugunak beldurra ematen diku amarkada zamarkada nukauten ikusirik gugat ikasirik duzo hartutu gara ahoa itxirik mintzatu ezin den gixara ezin dela ikusi begiratzen espada itzak itz, olerkiak olerki emeki begiak itxi besoak ideki guzia ulertuko genuke obeki beti isiltasuna entzuten bageneki ta entzun zabaldu zure zentzun guztiak geriak bilakatzeko tasun zurekiko zemaitasun daukazun jakin dezazun buruaz galdetu bihotzez erantzun pentsatzen ez arzaite nola litaike besteak nire txitak gugeu ez gara maite ispiluak istilu bilakatu dira politagoa ginen ugari begira ebora jakintza dela diote argiek orduan pentsatzen badakite mendiek gure itzerdiek, gure miseriek eragindako mina ikusi duten begiek neguak ez du gau motzik zorionai zotzaren gainean dabila urtosik baldin baduzu otzik, bihotzik esperantza berat lokartzen data esnatzen da goizik zergatik ez duenak sosik ez du itzik ta ez duena fitxik ez du posik ola ez da izanen pertsona urrosik eman gabe jasotzen duen jendea baizik gau, gau, guzieri aio gau hau, berri bat da jaio, gau bizitzak esnatu nau eta galdezka zuzendu natzaio